نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تبغى كسيفة عنك كمين أمود يعني بوني سيفة قال العجب عجب سيلم لكني شنغا وكستاجاب Muallifu rahimahullahu ta'ala amesema kwamba sifa ya kustaajabu imethibiti kwa Allah. Allah anasifika na sifa ya kustaajabu. Sifa hii imethibiti kwenye kitabu, sunna na ijma. Dalili ya kitabu. Dalili katika kitabu. Kitabu Allah. Bal ajibtu wa yaskharun. Qiraa gani kimesema hicho? Ukisema bal ajibtu ni qiraa cha القراءة ناني حمزة ويش حمزة والكساء سمي بل عجبت كويزا كسكي وصمان جو قرآن ونجيني خلني هي آية وسمي بل عجبت ويسخرون ونسمى بل عجبت عندوين قوة مثبتش السفهي طيب قدك سنة ونجيني دليل قدك سنة عجب الله لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل الحديث رواه البخاري حديثي ودليل انجين ايه همنا دليل جن فكوا انجالي سبوا سبوها وكويف وملال دعاية قال المؤلف رحمه الله تعالى وفسره أهل التعطي بالمجازات نسمى مؤلف رحمه الله تعالى نوم فسيري أهل التعطي وهربيف وتوزوشي ومتفسيري سيفا يكستاجابك الله بالمجازات معنى مجازات كسمى أن الله يجازي هذا العبد معنى المجازات معنى يكني كما الله سبحانه أنا مليفه يمجى يجازيه وهو كتفسير معنى التعطيل بمعنى المجازات ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة تنواجب واو وكيل أنباتش كم تنقلية ميونغوني أو كتيك كانوني أني أكين ليك اسم والعجب نوعاني نكساجاب كفك وأين بيلي أين يكوانز المحرم ونوع الثاني جائز لله تبارك وتعالى كساجاب ميقوانيك اسم بيلي أو كنا أين بيلي أين يكوانز محرم منفي عن الله تبارك وتعالى أكن شوى الله سبحانه وتعالى نأين أبيلي نأين أنبايو ثابت لله تبارك وتعالى والعجب نوعاني والعجب استجاب أبوك وأين أبيلي إحداهما موجك أين أبيلي هزو أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب نيل أنبايو إيوه إمتوكيا kutokamana na sababu zilizojificha sadiran iliyotokea an khafail asbabi kutokamana na sababu zilizojificha ala almutaajjibi yule ambaye mwenye kustaajabu fayandahishu lahu anaishangaa alishangaa hilo jambo limemtokea wayastaadhimuhu na analikuza linakuwa kubwa jambo lake wayataajjabu minhu na anashangaa kutokamana na hilo jambo aina ya kwanza kama wanavyosema kiufupi ahlul ilmi wanasema hii aina ya kwanza ya kusajabu ni ile ambayo inayotokea kwa sababu ya ujinga au kutokujulikana sababu iliyojificha ay yakuna sadiran an khafail asbabi al ala al mutaajjibi fayandahishu lahu wa yasta'dhimuhu wa yata'ajjabu minhu wa hadha an naw'u mustahilun ala Allah na aina hii ni mustahil kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah la yakhfa alayhi shay'un, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hafichikani juu yake na kitu chochote. Yani kwamba litokee jambo ambalo limemtokea au jambo litokee jambo ambalo linatokea lakini kwa sababu ambazo hazijulikani, halafu yeye Allah akashangaa. Yani kwa maana kwamba Allah ameshangaa, amestaajabu kwa jambo ambalo halijulikani. Amestaajabu kwa jambo ambalo hajulikani. Hali ya kuwa Allah subhana amesifika na sifa ya kwamba hakifichikani kwake yeye kitu chochote. Kwa hiyo kustaajabu kwa sampuli hii ambao mtu ashangaa au ashangaa, lakini ashangaa kwa sababu ambayo imefichikana, haijulikani. Hii nauu hii amekanushiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nasema kwamba sababuhu, sababu ya aina hii, bil aljahalu bil khafai, ni kuto kujulikana kile ambacho kimefichikana. Wa hadha muntafiu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aina ya kwanza ni ile ambayo sababu yake kuu imetokamana kwamba haijulikani kile ambacho kimefichikana. Alafu yeye Allah subhana ndio akashangaa. Hiyo ni mustahilu na Allah. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah hafichikani au hakifichikani kwake yeye kitu chochote. Wa sababu thania au an-naw'u thani, an yakuna sababuhu khuruju shay'i an nadha'irihi au amma yanbaghi an yakuna alayhi ma'a ilmi al-muta'ajjibi wa hadha huwa thabitu lillahi ta'ala. Aina ya pili, an yakuna sababuhu khuruju shay'i an nadha'irihi, ni kuwa sababu yake inayopatikana kwa sababu huku ni kitu kitoke katika nadharia yake ya kimazoea. Ni kitu kitoke khuruju shay kutoka kwa kitu, an nadha'irihi, katika ile nadharia yake, mtazamo wake uliozoeleka. Au amma yanbaghi an yakuna alayhi, au kwa yale ambayo nayopasa kuwa na hicho kitu juu yake, ma'a ilmi almutaajjib. Hiyo ndo mahali shahi, ma'a ilmi almutaajjib, pamoja na kwamba yule mwenye kushangaa na yule mwenye kustaajabu yeye anajua hicho kitu kimetoka katika nadharia yake, kimetoka katika mtazamo wake ambao umezoeleka. Lakini pamoja kwamba yule anayeshangaa, anayestaajabu, ajua, ana ilmu ya kile kitu ambacho kimetokea, ma'a ilmi almutaajjibi wa hadha huwa thabitu lillahi tabaraka wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba sifa hii ndiyo ambayo imethibiti kwa Allah, kwamba yeye anashangazwa, anastaajabu na kitu lakini anajua, sio kwamba hajui, anashangazwa na kitu lakini anakijua hicho kitu ambacho kimempelekea yeye kufanyaje, kustaajabu. Tofauti na kwanza na aina ya kwanza, kwamba yeye anastaajabu lakini kwa kitu ambacho afanyaje, hakijui. Hii ni mustahilun ala Allah, hii ni muhalin kwa Allah. Lakini ya pili hii ni kwamba yeye anastaajabu kwa sababu ambazo yeye mwenyewe anazijua, ma ilmi almutaajjibi wa hadha huwa thabitu lillahi. Kwa hiyo aina hii ya pili kwa ufupi wake nasema sababu khuruju shay'in an nadha'irihi, sababu yake ni kitu kinatoka katika mtazamo wake wa kila siku au kiada au kimazoea. Na hii sasa aina ya pili, aina hii ya pili imethibiti katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam ambayo tutakuja kuiona hapo inayofuata, lakini ni ile kauli ya alayhi salatu wasalam aliposema inna Allah a'jaba min sani'ikuma, inna Allah a'jaba min sani'ikuma, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amestaajabu kutokamana na kile kitendo chenu nilichokifanya. Kwa maana ameona na anajua, ameona aliyofanya ikram baina ya mume na mke, aliyofanya ikram kuna kwa ile dhaifu mgeni, ndio maana Mtume akasema inna Allah a'jaba min sani'ikuma, hakika ya Allah amestaajabu kutokamana na kitendo chenu nilichokifanya. Kwa hiyo sifa ya al-ajab, sifa ya al-ajab ya kustaajabu imethibiti kwa Allah. Na sifa hii ambayo imethibiti kwa Allah ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anajua, ana ilmu na kile ambacho kimepelekea kustaajabu, sio kwamba hajui, anajua vizuri. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kwa tumemaliza sifa al-ujub al-ajab, tumemaliza sifa al-ajab. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, na kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam, wa qawluhu ay wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, sifa nyingine, yadhaku Allahu ila rajulaini, anacheka Allah kunako watu wawili. Anawacheka Allah watu wawili. Yabuhaku Allah ila rajulaini, anacheka Allah kwa watu wawili, au anawacheka Allah watu wawili. Qatala ahaduhuma al-akhar, mmoja amemuua mwenzake. Thumma yadkhulani al-janna, kisha wote wawili wanaingia peponi. Hichi kitendo kimemchekesha sana Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja amemuua mwenzake, halafu mwisho wote wote wawili wameingia wapi? Peponi. Qala shari'u rahimahullahu ta'ala, as-sifatu thaniyatu ashara, sifa ya 12, ad-dhahiku, kucheka. Ad-dhahiku min sifati Allahi thabitatu lahu bisunnati wa ijma'i salafi, kucheka sifa hii imethibiti kwa Allah katika sunna na ijma' salaf, makubaliano ya waja wema. Sifa hii imethibiti ndani ya sunna kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, na vile vile imethibiti kwa makubaliano ya waja wema waliotangulia. Amma katika sunna, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amma ushahidi katika sunna unaothibitisha hadithi ya Mtume unaothibitisha kwamba Allah subhanahu nasifika na sifa ya kucheka. Qala an-nabiy alayhi salatu wasalam, yadhhaku Allah ila rajulaini, anacheka au anachekea Allah watu wawili. Yaqtulu ahaduhuma al-akhara, mmoja anamuua mwenzake. Ayadkhulani al-janna, mwisho yote unaingia peponi. Wa tamamu al-hadith, na ukamilifu wa hadithi hii. Yuqatilu hadha fi sabilillah, huyu na huyu wanapigana katika njia ya Allah. Wawili, mmoja muslim mwingine ni kafir, wanapigana katika njia ya Allah. Fayaqtulu, kisha mmoja kati ya wawili anamuua mwenzake. Fayaqtulu, anamuua mwenzake. Yule kama kafiri amemuua muislamu. Thumma yatubu Allahu ala alqatili fayastashhidu, yule muislam na kafiri, mathalan muislam na kafiri wamepigana katika vita, kafiri akamuua muislam, muislam anahesabika kwamba nani hapo ni shahidi, si ndio? Anaingia peponi, hakuna mjadala. Huyu kafiri naye baada ya muda anafanya tauba kwa Allah, anamrejea Allah na silimu, kisha baada ya hapo naye anaingia vitani, anayenauliwa anaingia wapi naye? Peponi. Kwa hiyo Allah kitendo hicho anashangazwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anacheka sana kitendo hicho watu wawili. Huyu kamua mwenzake alafu wote waingia peponi. Muttafaqun alayhi wal hadith muttafaqun alayhi min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Wa ajma'a salaf ala ithbati ad-dhahik lillah. Na wamekubaliana waja wema juu ya kuithibitisha sifa ya kucheka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ithbatuhu lahu, imekuwa ni wajib, ni lazima kuithibitisha sifa hiyo kwa Allah. Min ghairi taharifin wala ta'atilin wala takiyifin wala tamthil, wa huwa dhahikun haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, nako ni kucheka kwa hakika kabisa kunakoendana na yeye Allah subhanahu, yaliqu billahi tabarak wa ta'ala. Wa fassarahu ahlu ta'atil bil thawab, na watu wazushi wametafsiri kucheka hapa si maana ya kucheka, bali wao wametafsiri kwa maana ya nini? Bil thawabi, kwamba ni thawabu. Yadhaku maana yake anatoa thawabu, analipa thawabu. Wanaruddu alaihim bima sabaka fil qa'idati rabi'a, tunawajibu hao kwa kupitia ile ile kanuni ya 4 iliyopita. Tayyib alhamdulillah. Sifa ya kucheka imethibiti katika sunna. Dalili ya kwanza ni hii hadithi ambayo tumeleta hapa, ni hadithi ya Abi Huraira kileta muallif, na vile vile Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ameinyambua na kuiweka wazi. Amma katika sunna vile vile na dalili nyingine inayothibitisha kunako Allah subhanahu acheka. Wa dalilun akhar, dalili nyingine inayothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kucheka, ma rawahu fi sahihaini an Abi Huraira radhiyallahu anhu, ni hadithi ambayo imepokelewa katika sahihaini Bukhari wa Muslim kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu. Anasema anna rajulan أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا متم موجا المؤمنين متم عليه الصلاة والسلام. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متم موجا المؤمنين متم عليه الصلاة والسلام. فقال يلمت وكسما يا رسول الله. يلمت ومن متم عليه الصلاة والسلام. أليف فيكم متم قم إيم جنبه والله يا رسول الله إيم جنبه والله. Asabani aljuhd au asabani aljahd, nimepatwa mimi na njaa. Asabani aljuhd, kama mimi nimepatwa na njaa, ninahisi njaa. amekuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, na yeye ndio nabiyur rahma, nabii mwenye huruma. Huyu bwana akamwendea mtume alayhi salatu wasalam, kafika pale akamwambia, Rasulullah, asabani aljuhud, mimi bwana nina njaa, nipata na njaa. Fa arsala ila nisaihi, mtume alayhi salatu wasalam akamtuma aende kwa wake zake, nenda kule nyumbani kaangalia huenda kuna chakula. Fa arsala ila nisaihi, mtume alayhi salatu wasalam akamwagiza yule bwana, nenda nyumbani pale kaangalia huenda kuna chochote. Falam yajid anhu indahunna shay'a, na yule bwana alipofika kwa wake wa mtume alayhi salatu wasalam, falam yajid indahunna shay'a, na hajakuta chochote kwa wao, hajapata chochote, kwa maana hakuna chakula chochote chakula. Falam yajid indahunna shay'a, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yule bwana aliporudi sasa kama yule bwana hakuna chochote, mtume alayhi salatu wasalam akasema, ala rajulun yudhifuhu al-laila, je, tambueni jamani, kuna mtu ambaye atampa ugeni huyu leo usiku? Ala rajulun yudhifuhu al-laila, je, tambueni jamani, kuna mtu atamfanya mkuu mgeni leo hii huyu bwana kwa usiku tu mmoja? Yarhamuhu Allah, mwenye kufanya hivi Allah subhanahu wa ta'ala atamhurumia, atampa rahma yake. Mtume anawaambia masahaba kwamba huyu mgeni amekuja kwake na hakuna chakula, akampeleka kwake na hakuna kitu. Kwa hiyo imebidi sasa mgeni huyu afanywe ikramu kwa watu wengine. Mtume alayhi salatu wasallam anawaambia hivyo. Je, jamani, kuna mtu anaweza akamfanyia ugeni huyu bwana kwa usiku mmoja tu, na atakayefanya hivyo Allah subhanahu atamhurumia? Faqama rajulun min al-ansari, akasimama mtu miongoni mwa Ansari. Ansari watu wa Madina, wakazi wa mji wa Madina, akasimama. Kama rajulun min al-ansari, faqala yule bwana akasema, ana ya Rasulullah, mimi nitafanya hivyo. Ewe mjumbe Allah, mimi nitafanya hivyo, kumfanya kwamba huyu ni mgeni wangu siku hii ya leo. Faqala ana ya Rasulullah, fadhahaba ila ahlihi, akaenda yule bwana, akaenda na hali yake, akaenda na mgeni kwa hali yake. Fadhahaba ila ahlihi, akaenda kwenye familia yake na akiwa na mgeni. Faqala limraatihi, yule bwana akamwambia mke wake, mwenye nyumba akamwambia mke wake, faqala limraatihi, dhaifu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mgeni wa mtume alayhi salatu wasalam, huyu ni mgeni wa mtume alayhi salatu wasalam, dhaifu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la tadakhirihi shay'a, usimwache chochote, kwa maana usiache chochote ndani, mpe, usihifadhi chochote ndani, chote mpe. La tadakhirihi shay'a, mwanamke ndo anaambiwa hivyo ndani, na sahiba albayt hiya hiya, yeye ndo mwenye nyumba, ndani ajua chakula kipo, kimepungua, kimeisha, au kimebakia kidogo, au hichi nimemwandalia nani. Mwanamke ndo anajua zaidi, pamoja na kwamba wewe ndo mwenye kuemea na kufanya mambo yote. Kwa hiyo mume kamleta mgeni na mwambie kwamba huyu ni mgeni wa mtume alayhi salatu wasalam, usimwachie wala usihifadhi chochote ndani, toa chochote bwana, tumpe yale, almuhimu tumkirimu mgeni huyu aridhike, kwa sababu mimi nishachukua azma kwa mtume alayhi salatu wasalam, ametamka mimi ndo nikasema mimi ya Rasulullah. Faqalati, mwanamke yule akasema, faqalat, yule mwanamke akasema, wallahi ma indi, wallahi ma indi, namwapia Allah subhanahu wa ta'ala, mimi sina illa qutu sabiyya, mimi sina isipokuwa ni chakula cha watoto tu. Illa qutu as-sabiyya, mimi sina humu ndani isipokuwa ni chakula cha watoto. Mwanamke asema hivyo kashaa pia, wallahi ma indi illa qutu sabiyya, wallahi mimi sina chochote isipokuwa nilicho nacho humu ndani ni chakula cha nani, cha watoto. Qala, sikiliza yule bwana akasema, qala, akasema yule bwana sasa mwenye nyumba, sasa tayari ashona hali ishakuwa hivyo kwamba chakula kilichopo ni kwa ajili ya watoto, na sisi tumetoa kauli kwa mtume kwamba mimi ndio nitamfanyia dhaifu, atakuwa nitamfanyia ikramu huyu. Yule bwana akasema, qala fa idha arada sabiyya al-ashaa, fa idha arada sabiyya al-ashaa, akitaka huyu mtoto au akitaka watoto al-ashaa, chakula cha jioni, wakitaka sasa, wakikusudia sasa kwamba hapa sasa imefikia wataka kula, فإذا أراد صبية العشاء فنوميهم بس وكالكريبية سنة تقول العشاء بس ولازي ولازي فنوميهم كما أنا فني كدينو جواو كلالا أتاك مالكوا غماشو بس وبنبليزي وبنبليزي مبكا ولالي فنوميهم وتعالي بعد كفني إيف ولفوي وجي وكشلالا لفوي وجي وتعالي نوي وجي فطفئي أو فطفئي السراج فطفئي السراج كيش بعد أو تكفكوجي زيما تا كما ني تشيمني لكويفو كما ني كوروبوي كما ني نيني زيما ليل فطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة كيش سيسي تكاين انجاو سيكويت ووت ونطوي البطون ونطوي بطوننا الليلة ulibakisha tumbo letu jeupe usiku wote tubaki na njaa sisi kwanza uje acha kwanza kabisa walazi watoto kisha baada ya hapo uje utakapofika pale ufanyaje zima taa mshaka utakapozima taa maana tayari mahala pale umeshamwandalia mgeni chakula kimewekwa pale na watoto wameshalala taa linawaka pale kwa mgeni aona kabisa hichi ni chakula fulani fulani fulani kwa hiyo utakapokuja kule zima taa utakapokuja utakapofika zima taa ili sisi tukae na njaa tu basi tumbo letu libaki jeupe wanatuibutuna na laila fafa'alat mwanamke yule alifanya hiyo akawalaza watoto akafanya yale yote aliyowekezwa na mume wake sababu mwanaume ni mwanaume ndani ya nyumba na ana ujuzi wake wa kufanya fafa'alat thumma ghadar rajul ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisha yule bwana mgeni akala kile chakula akihisi kama anakula na wenye nyumba najua bwana kakaa hapa mke kakaa hapa najua nakula nao kumbe tali mezimo watu hawali umekana njaa kile chakula cha watoto yule bwana amekula amekula ameridhika ameshiba huyo akaondoka zake kesho mwenye nyumba akaenda kwa mtume alayhi salatu wasalam thumma ghada ar-rajulu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kisha yule mtu akaenda kwa mtume alayhi salatu wasalam faqala mtume akasema dhahika Allahu al-laila ضحك الله الليلة وسيكو هو ليه الله سبحانه أمتشيكا الله سبحانه أمتشيكا ضحك الله الليلة من فعالكما كتوكا مانا نبي تندوفين من الوفانيا وينام كيواكا الله سبحانه وتعالى أمتشيكا وكيلة كتندو أماتشو من كيفانيا وينام ناني نام كيو وهذا الحديث في الصحيحين من حديث من أبي هريرة رضي الله عنه كيو صفة يا كوتشيك صفة فعلية صفة فعلية نصفة يا كي تندو نصفة فعلية تتعلق بيش بالمشيئة صفة يا كي تندو يمفنجمانا نمتاشي الله أكيتاك أنا يفاني أكيتاك يفاني كيو أهل السنة والجماعة ونثبتيش صفة يا كوتشيك كو الله لكن كثبتيش كواه ونثبتيش هذي sifa hii ipo na imetamkwa katika sunna za mtume alayhi salatu wasalam lakini ile namna ya kucheka wao wanasema Allahu a'lam hawajui yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi kucheka huko kunaendana na yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala lakini hawaipingi wala hawaiwekei mawe na vigogo kwamba izuilike kwamba isikubaliki katika jamii au watu wasifundishwe la hasha kwa sababu aliyetamka haya ni nani ni mtume alayhi salatu wasalam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kwa hiyo wakitafsiri na kutafsiri wazushi wakitafsiri na kutafsiri ahlu ta'ti watu kazi yao ni kuharibu tafsiri za maneno ya mtume alayhi salatu wasalam na kufungamana na sifa za Allah sisi tunawaambia hiyo ni tafsiri zenu wenyewe tu hizo ni tafsiri zenu wenyewe kwa nini kwa sababu Qur'ani imeteremka kwa lugha gani ya Kiarabu na mtume alayhi salatu wasalam anazungumza lugha gani lugha ya Kiarabu ثم قال رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نبقوا من أننا نسيما فهذا نهاية يوتي أمبا يمتنقلي هابا وما أشبهه نيالي نكفنانا نهاية مما صح سنده ميونغوني ميالي أمبا يمسيه سند ذاكي وعدلت رواته نومي فني وتعديلي وبوكزي واكي نؤمن به سيسي أهل السنة أهل السنة ونأمين يالي يوتي أمبايو يمتاجو هابا نيوما نيونغوني موزيلي آية زكو سبتشيشا سفة الله hadithi za mtume zenye kuthibitisha sifa za Allah, yote hayo wama ashbahu na yenye kufanana hayo, mimma sahha sanaduhu, miongoni mwa yale ambayo yamesihi sanadi zake, wa uddilat ruwatuhu, na wakafanywa taadili wapokezi wake, nu'minu bihi, tunaamini, wala narudduhu, wala hatuyakatai, tunaamini kama alivyokuja, wala narudduhu, na wala hatuyakatai, wala najhaduhu, na wala hatuyapingi, wala nataawaluhu, na wala hatuyafanyii taawili, bitaawilin, kwa taawili ambazo yukhalifu dhahirahu, zinapingana na udhahiri wa ile aya au udhahiri wa sunna ilivyokuja. Wala nushabbihuhu bisifati almakhluqin, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala hatumfananishi Allah kwa sifa za viumbe, wala bisimati almuhdathin au almuhdithin, wala kwa hatumpi majina ya viumbe, wala bisimati almuhdithin, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la shabiha lahu wa la nadhir, na tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la shabiha lahu, hana mfanano wala nadhir, wala hana nadhir, yule mwenye kulingana naye sawa sawa, hana wala shabihi wala mwenye kufanana naye. Tayib, kwa hiyo hii ni ijmal aliyokusanya hapa Ibn Qudama al-Maqdisi ya kuyazungumzia aliyopita nyuma miongoni mwa sifa katika Qur'ani na sifa zilizotamkwa katika sunna. Hii ndio kanuni kwamba sisi hatufanyi ta'wil wala hatuyabadilishi, tunayamini kama yalivyokuja. As'alullah bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a, an yarzuqana ilman nafi'a, an yarzuqana al-ikhlas. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.